w kierunku Opola. To wszystkie informacje szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 19 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Grecka policja chce wzmocnić bezpieczeństwo w kraju w związku z napływem migrantów. Iran chce rozmawiać z innymi krajami regionu na temat pokoju na Bliskim Wschodzie. W Warszawie zakończyły się obchody 75. rocznicy powstania Armii Krajowej. Grecka policja chce wzmocnić bezpieczeństwo w kraju w związku z napływem migrantów. Zamierza też rozwiązać problem naruszania porządku publicznego przez osoby, które utknęły na wyspach. Policja planuje m.in. zwiększenie patroli oraz przyspieszenie deportacji migrantów do Turcji i do krajów ich pochodzenia. Duży nacisk kładzie się też na utworzenie zamkniętych ośrodków na wyspach dla tych migrantów, którzy stwarzają problemy. Funkcjonariusze twierdzą, że na razie sytuacja jest pod kontrolą, ale biorą pod uwagę możliwość większego napływu migrantów ze względu na napięcie w grecko-tureckich stosunkach. Podkreślają, że w ostatnich miesiącach większość osób składających podania o azyl na greckich wyspach to ekonomiczni migranci. Policja tłumaczy, że procedura rozpatrywania wniosków azylowych opóźnia się także dlatego, że Grecja nie otrzymała wystarczającej pomocy w postaci wyspecjalizowanego personelu od Unii Europejskiej. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Iran chce rozmawiać z innymi krajami regionu na temat pokoju na Bliskim Wschodzie. Mówił o tym na zakończonej w Monachium dorocznej konferencji bezpieczeństwa szef irańskiej dyplomacji Mohammad Zarif. Spotkanie w stolicy Bawarii jest jednym z najważniejszych tego typu na świecie. Minister Mohammad Zarif argumentował w Monachium, że drogą do rozwiązania konfliktów na Bliskim Wschodzie nie są działania militarne, ale rozmowy. Jak mówił, świadczy o tym podpisane przed 2 laty porozumienie atomowe Iranu ze światem. Wszystkie strony wiedzą, że muszą porzucić maksymalistyczne aspiracje na rzecz realnego kompromisu. Szef irańskiej dyplomacji nie sprecyzował jednak, w jaki sposób miałyby wyglądać rozmowy, kto miałby w nich wziąć udział, ani jakich konfliktów miałyby dotyczyć. Obecni w Monachium przedstawiciele innych krajów Bliskiego Wschodu wykluczyli możliwość negocjacji z Iranem. Szef dyplomacji Arabii Saudyjskiej, największego przeciwnika Iranu w regionie, Adel bin Ahmed al-Jubeir, podkreślił, że Teheran nie jest wiarygodny, bo dąży do zniszczenia saudyjskiego królestwa. Iran pozostaje największym na świecie państwem finansującym terroryzm. Jak możemy dogadywać się z narodem, który za cel postawił sobie zniszczenie nas? Działania Iranu skrytykowali w Monachium także przedstawiciele Izraela oraz Turcji. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Monachium. Administracja Donalda Trumpa będzie dobrze przygotowana na takie zagrożenia jak globalna epidemia czy bioterroryzm. Taką nadzieję wyraził miliarder i filantrop Bill Gates. Były szef firmy Microsoft udzielił wywiadu BBC. Zdaniem Gatesa obecnie świat nie jest gotowy do walki na przykład z jakąś chorobą zakaźną, która mogłaby zagrażać ludziom na wszystkich kontynentach. Ale jak stwierdził Gates po grudniowej rozmowie z Donaldem Trumpem, prezydent może zaangażować wojsko i naukowców, by Stany Zjednoczone mogły skutecznie zareagować na globalną infekcję czy atak biologiczny. Oczywiście to się nie stanie w ciągu roku, na to trzeba lat, może nawet ponad 4 lat, ale zacząć trzeba już teraz. Bill Gates, który sponsoruje światowe programy na rzecz zdrowia, przypomniał także, że szczepionki są bezpieczne i ratują życie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Najpierw msza w katedrze polowej Wojska Polskiego, potem uroczysta zmiana warty i apel pamięci przy grobie nieznanego żołnierza. W Warszawie zakończyły się obchody 75. rocznicy powstania Armii Krajowej. Rozkazem z dnia 14 lutego 1942 roku, wydanym przez naczelnego wodza Polskich Sił Zbrojnych, generała Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w AK. Armia Krajowa była największą podziemną armią w okupowanej Europie. Jan Kasprzyk, pełniąc obowiązki szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, mówił do obecnych na placu Piłsudskiego. Żołnierze AK, że to w ich pokoleniu nastąpiło odrodzenie. Odrodzony został w II Rzeczpospolitej w tym pokoleniu. Ten wspaniały duch, duch, któremu na imię umiłowanie niepodległości. Profesor Leszek Żukowski, prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wyjaśnia, że armia składała się z ochotników. Armia Krajowa była armią ochotniczą i armią, która pracowała bez pieniędzy, to znaczy bez wynagrodzenia. Bogusław Niziński, żołnierz AK, mówi, że po II wojnie światowej żołnierze armii spotykały same nieszczęścia. Byli szarpani, byli przede wszystkim więźniami, przechodzili tortury, a przede wszystkim śmierć. Szacuje się, że na polu bitwy zginęło 100 tysięcy żołnierzy AK, a około 50 tysięcy zostało wywiezionych do Związku Radzieckiego i uwięzionych. Ci, którzy pozostali w Polsce, byli prześladowani przez cały okres stalinowski. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A już teraz czas na sport. Monika Słukowska. Sensacja w Warszawie. Legia, mistrz Polski, przegrała na własnym stadionie z ostatnią drużynią w tabeli, Ruchem Chorzów 1-3. Bramki dla niebieskich zdobywali w pierwszej połowie Lipski i Urbańczyk, w drugiej trafił Niezgoda. Legia odpowiedziała golem Radowicia dopiero w 85 minucie i była to jedyna bramka gospodarzy w tym spotkaniu. Stołeczną drużynę w tej sytuacji w tabeli dogonił Lech Poznań, a prowadząca Lechia Gdańsk ma nad nią już 5 punktów przewagi. Ruch opuścił natomiast ostatnie miejsce. W drugim dzisiejszym spotkaniu Ekstraklasy Krakowia zremisowała z Pogonią Szczecin 1-1. We Włoszech kolejny gol Piotra Zielińskiego. Polak trafił dla Napoli w wygranym przez tę drużynę 3-1 meczu z Chievo Verona. Na boisku w drugiej połowie pojawił się Arkadiusz Milik. W Anglii w pucharze Manchester United i Tottenham zameldowały się w ćwierćfinale. Tam Czerwone Diabły zagrają z Chelsea. W Niemczech kolejne zwycięstwo drużyny z Lipska, a w Hiszpanii trwa spotkanie Barcelony z Leganes. Katalończycy bardzo dobrze chcą się zaprezentować po ostatnim fatalnym występie w Lidze Mistrzów. W Lidze Mistrzów, ale tej piłkarzy ręcznych, porażka Viveta Uronu Kielce. Mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe z Celie Piwowarną Laszko zaledwie jedną bramką, 33-34. Tymczasem koszykarscy mistrzowie Polski wywalczyli również Puchar Kraju. W finale rozegranym w Warszawie Stelmet Zielona Góra wygrał z Anwilem Włocławek 79-57. Czas na sporty zimowe. Justyna Kowalczyk w niezłym stylu pobiegła dziś na 10 km techniką klasyczną WOTEPA. Była piąta. Wygrała po raz 106 w karierze Marit Bjergen. Panowie ścigali się na 15 km. Tam zwyciężył Martin Jonsrud-Zundby. Dziś zakończyły się Mistrzostwa Świata w biatlonie i w narciarstwie alpejskim. Ten dzień wśród biatlonistów należał do Niemców. W rywalizacji ze startu wspólnego złote medale zdobyli Simon Szempi i Laura Dallmayr. Poza podium m.in. Martin Fourcade. Na zakończenie alpejskich zmagań w St. Moritz slalom mężczyzn wygrał natomiast Austriak Marcel Hirscher. I jeszcze halowe, lekkoatletyczne mistrzostwa Polski. Złote medale w biegach na 200 i 400 metrów zgarnął Rafał Omelko. W skoku łotyczce triumfował nasz rekordzista Piotr Lisek z wynikiem tym razem poniżej 6 metrów. Wzwyż najlepiej skakała Kamila Lićwinko, a na 800 metrów najszybszy był Adam Kszczot. Jutro chmury w całym kraju, deszcz może spaść w centrum i na północy Polski. Cieplej niż dziś, od 4 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro rajstopy damskie Adrian 62% taniej za 4,99, a cukier biały 33% taniej. Złoty 99 za kilogram. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Uwaga, nadchodzi nietypowe zjawisko muzyczno-atmosferyczne. Tylko raz w roku, zimą, na południu Polski. Lotos Jazz Festival. 19. Bielska Zadymka Jazzowa. Od 20 do 26 lutego w Bielsku Białej i Katowicach. Polska tradycja oraz europejskie i światowe premiery. Jazz i jego okolice, gwiazdy i debiutanci, konkurs, koncerty, wystawy, projekcje filmowe. Główny sponsor Grupa Lotos. Sponsorzy Galeria Sfera, Rectus Polska, Berndorf Baderbau. Patronat medialny Trójka, Polskie Radio. Szczegóły na www.zadymka.pl. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Barbara Marcinik. Ponownie dzisiaj zapraszam na drugą premierę studia eksperymentalnych form teatralnych imienia Eugeniusza Rudnika. Scena teatralna Trójki. A w studiu Trójki panowie Michał Turowski, autor słuchowiska. Dobry wieczór. Oraz Andrzej Brzoska, reżyser dźwięku. Dobry wieczór. Tradycyjnie zapytam o genezę słuchowiska, a więc kieruję to pytanie do pana Michała. Przede wszystkim wywodzi się z płyty pod tytułem Wampir, którą nagrałem pod własnym nazwiskiem. Jest to płyta o sprawie pana Marchwickiego, domniemanego seryjnego mordercy. Temat, z którym zetknąłem się jakieś 10-12 lat temu ze sprawą dokumentu Macieja Pieprzycy, gdzie cała sprawa została przedstawiona i Zdzisław Marchwicki był najprawdopodobniej kozłem ofiarnym i na mnie wówczas 15-letnim cała ta historia zrobiła ogromne wrażenie. A przy okazji jakichś tam wojaży po Europie stałem się posiadaczem książki pana Przemysława Semczuka pod tytułem Wampir z Zagłębia, gdzie cała ta historia jest znacznie dokładniej opisana i robi jeszcze większe wrażenie. I postanowiłem po prostu jakoś się w to wgryźć i zrobić o tym słuchowisko. A jaka droga prowadziła do studia eksperymentalnego? Droga była przypadkowa, o dziwo, ponieważ przede wszystkim jestem kuratorem eksperymentalnego wydawnictwa muzycznego o nazwie BDTA i pan Michał Januszaniec, współkurator cyklu, zgłosił się do mnie z propozycją współpracy. Chciał wykorzystać jakąś słuchowiskową płytę, która wyszła naszym nakładem. Przedstawiłem kilka propozycji i ku mojemu zaskoczeniu najbardziej zainteresowała go właśnie ta płyta o wampirze. I postanowiliśmy jakoś dokonać reinterpretacji takiej bardziej teatralnej tego materiału, tej płyty i przedstawić tą historię poniekąd na nowo. Powinniśmy porozmawiać oczywiście o tej płynności gatunków i o tej płynności granic pomiędzy nimi. Można by to słuchowisko zaliczyć do słuchowisk tradycyjnych. Tutaj ten eksperyment jest taki bardzo subtelny. Te spotkania z twórcami w ramach tego cyklu budzą wiele razy wątpliwości, co to jest właściwie słuchowisko i widzę, że jest potrzeba jasnego sformułowania, co jest słuchowiskiem, a co nie, bo widzę, że osoby, które się tym zajmują, interesują, bardzo rozszerzają tę formę słuchowiska jako czegoś, co zawiera po prostu słowo w sobie. Dlatego z reguły spotykam się z ludźmi, którzy ujmują całą sprawę od strony muzycznej. I dlatego tak jak na przykład tutaj jest non-stop muzyka i jest pewna synchronizacja między tekstem, słowem, treścią, a tą muzyką. Samo słowo też jest przetwarzane i też ulega pewnej destrukcji, aczkolwiek tutaj staraliśmy się, żeby treść docierała, bo Michał wspomniał o innych formach, które poruszały nasz temat. Też jest i przecież film fabularny i Wojciech Tomczyk napisał sztukę. Jest to coś, co budzi ogromne zainteresowanie, a przypomnijmy, że jedną z ofiar tego wampira była krewna Edwarda Gierka i stąd wynikła cała sprawa, że morderca musiał się znaleźć, chociaż prawdopodobnie morderca popełnił samobójstwo 2 lata przed ujęciem Marchwickiego. Poszkodowany był nie tylko Marchwicki, który został skazany na karę śmierci, ale także jego brat, który został skazany na karę śmierci. Chociaż sami ci bohaterowie też nie byli wcale krystaliczni i wydaje się, że cały ten aparat śledczy, prokuratorski doprowadził do zmęczenia Marchwickiego, któremu już było po prostu pod koniec procesu wszystko obojętne, czy on zostanie skazany, czy nie. Przy okazji, i to też jest w naszym nagraniu, poznajemy media, które manipulują. To, na co zwrócił uwagę Andrzej Brzoska, w tej kategorii jest bardzo istotne. Ta relacja między treścią, słowem, a różnymi formami dźwięku, w tym oczywiście muzyki. Tak, okazuje się, że, o czym ja nie wiedziałem, Michał celowo te swoje dźwięki, które przygotował, cały plan dźwiękowy, był wytworzony celowo przy pomocy takich instrumentów, które wcale nie dążyły do doskonałości dźwięku, a wręcz przeciwnie. Tak? Czyli? Michałowi zależało na pewnej destrukcji dźwiękowej. Cała płyta została zarejestrowana przy użyciu dyktafonów i magnetofonów kasetowych i do tego stopnia zależało mi na tym, żeby ten dźwięk był brudny i bardzo daleki od ideału, że w ogóle nie używałem nowych taśm, które mimo wszystko można kupić, a specjalnie celowałem w zakurzone kasety kupione gdzieś na warszawskim Wolumenie. Część instrumentów została zarejestrowana przy użyciu nieco zmodyfikowanej automatycznej sekretarki telefonicznej. Także na dobrą sprawę popełniłem każdy możliwy błąd w sztuce nagrywania, który można by popełnić, ale do tego dążyłem, żeby to było bardzo plastyczne w swojej wymowie, bardzo takie brudne, bardzo ekstremalne w pewnym sensie. To też jest brudna sprawa, okropnie brudna, przy której popełniono celowo wiele błędów i w śledztwie, i w czasie całego procesu. Treść skupia się przede wszystkim, bądź też wyłącznie na niekończących się przesłuchaniach, czy to na Komendzie Milicji Obywatelskiej, czy przed sądem Zdzisława Marchwickiego i ukazuje pewne zmęczenie, pewną frustrację i pewien brak wyjścia. Marchwicki w pewnym momencie sam się zgubił do tego stopnia, że nie wiedział, w jakim położeniu się znajduje. Jemu się wydawało, że w momencie, w którym on się przyzna, to nie dostanie kary śmierci, zostanie wypuszczony na wolność. I też musimy pamiętać o tym, że był to człowiek, który nie skończył szkoły podstawowej, człowiek z tak zwanych winizin społecznych, nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji i na tym chcieliśmy się skupić w tym słuchowisku, żeby pokazać tego człowieka nie jako potwora, tak jak był często pokazywany przez PRL-owską propagandę, ale jako kogoś, kto znalazł się w złym miejscu, w złym czasie i nie wie, jak z tego wybrnąć. To zresztą nie jedyny przypadek, kiedy człowiek prosty nie do końca może odpowiadać za swoje czyny w starciu z machiną, wielką machiną, machiną manipulującą, która to, co czyni, czyni w sposób bardzo inteligentny, wyrafinowany, wyrachowany. Więc ta gigantyczna machina kontra prosty człowiek i to bardzo przekonująco pan pokazuje w swoim słuchowisku. Tę nieumiejętność bronienia się. Tak, bo znaleziono ofiarę, doskonałą ofiarę dla aparatu. Zło jest po tamtej stronie, zło jest inteligentne. Natomiast człowiek bezbronny jest ofiarą tego potwornego zła. Czyli tu jest odwrócenie sytuacji. Przypominamy, że w roku 2016 premierę swoją miał nagrodzony zresztą i w Gdyni film Jestem mordercą Macieja Pieprzycy. Maciej Pieprzyca nagrał dwa filmy pod tym samym tytułem. Bodajże w roku 98 była premiera filmu dokumentalnego i to jest coś, na czym się opierałem. Filmu fabularnego do tej pory nie widziałem, też nie chciałem go oglądać. Nie chciałem, żeby cokolwiek zniekształciło mój obraz i mój pogląd. Teraz wydaje mi się, że po płycie, po słuchowisku, o którym rozmawiamy, już będę mógł to w końcu zrobić. Obaj aktorzy grający owego domniemanego wampira, to znaczy Arkadiusz Jakubik w filmie i Andrzej Mastalerz w pańskim słuchowisku, bardzo przekonująco bronią swojego bohatera. To jest jedyna obrona, jakiej możemy wysłuchać. To jest właśnie obrona artystyczna, czyli w wykonaniu aktorów. To jest niesamowite. Na początku szukałem kogoś, kto bardziej by odpowiadał moim wyobrażeniom, kogoś, kto w sposób bardziej prymitywny przedstawiłby to, że Marchwicki był pracownikiem fizycznym i tak dalej. I nawet nie pomyślałem o panu Andrzeju Mastalerzu. Został on zaproponowany przez Michała Januszańca i mam wrażenie, że pan Mastalerz jakby odczarował tą postać, że moja taka pierwotna perspektywa tego, jak Marchwicki ma wyglądać, niepotrzebnie by go demonizowała. I to, że pan Mastalerz swoją grą taką bardzo klasyczną przedstawia Marchwickiego, to też jest w pewnym stopniu jakby odczarowanie tej tragicznej postaci. Nie pokazujemy go takim, jakim był naprawdę, ale w sposób ujęty z zupełnie innej perspektywy. Tak, bardzo nienaturalistycznie gra, również w tym sensie, że sam pochodzi ze Śląska. Sprawa oderwała się od osób i to jest bardzo dobrze, bo tu chodzi przecież o to, co się stało, o manipulację. Ale w przeciwieństwie do Andrzeja Mastalerza, który rzeczywiście tak klasycznie gra, dwaj aktorzy pozostali już mają pewne takie rysy, powiedziałabym, charakterystyczne dla gatunku, czyli robią wrażenie nawet naturszczyków. Troszkę przez przypadek, mianowicie pan Brykalski i pan Czachor do momentu wejścia do studia nie wiedzieli jeszcze, które role otrzymają. Nie wiedziałem, który do jakiej roli będzie bardziej pasował, w związku z czym Michał Czachor, który gra milicjanta, znał tekst mniej więcej i to nagranie, które znalazło się w słuchowisku, to jest pierwsze podejście, gdzie on miejscami się odrobinę zacina, ale stwierdziliśmy, że do takiego milicjanta, tak jak go postrzegamy często w pejoratywnym znaczeniu, że to jest taki dodatkowy smaczek. Taki akcent lekko, powiedzmy, dokumentalny tutaj znakomicie zadziałał. Dziękuję panom. Andrzej Przoska. Dziękuję. I pan Michał Turowski. Dziękuję. Zaczynamy? Zaczynamy. Tylko dla dorosłych. Studio Teatralnych Form Eksperymentalnych imienia Eugeniusza Rudnika przedstawia. Michał Turowski, Marchwicki. Po kolejnym zabójstwie, którego sprawcą był poszukiwany od dłuższego czasu morderca, okrzyknięty przydomkiem Wampira z Zagłębia, w marcu 1970 roku w domu Marchwickich pojawiła się milicja. Była to rutynowa kontrola, bo Zdzisław Marchwicki znalazł się w grupie podejrzanych ze względu na wiek i karalność. Jego żona zeznała potem, że gdy jej mąż dowiedział się o wizycie, bardzo się zdenerwował i spalił w piecu buty gumowe. Zdarzało się, że Zdzisław przychodził do domu w godzinach pracy. Podobno przechwalał się, że razem ze swoimi przełożonymi kradnie materiały budowlane i je sprzedaje. Podobno znęcał się również nad swoją żoną, o czym zeznawała wielokrotnie policjantom, ale czemu przeczą informacje zasięgnięte u ich sąsiadów. Żona Marchwickiego była wszak osobą silną fizycznie, która, jak to się mówi, nie daje sobie w kaszę dmuchać. W zeznaniach żona poinformowała również milicjantów, że wielokrotnie Zdzisław umyślnie wywoływał u niej ataki epilepsji, po czym gwałcił ją, gdy traciła przytomność. Gdy któregoś dnia zapytała go, czy jemu w ogóle taki stosunek sprawia przyjemność, gdy ona jest nieprzytomna, miał odpowiedzieć: bylebyś była ciepła. W jednym z protokołów przesłuchania czytamy: w miesiącu lipcu 1971 roku Zdzisław przyszedł do miejsca zameldowania pijany, rozebrał się w swym pokoju do naga, na parapecie rozłożył zdjęcia nagich kobiet i onanizował się. Gdy żona go podpatrywała, słyszała, jak mówił do siebie, onanizując się: takie fajne dupy, a ja nie mogę. Zdjęcia pornograficzne zabrała swemu mężowi, gdy spał, i oddała około 20 listopada 1971 roku w Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej Siemianowice, która to komenda prowadzi sprawę przeciwko Zdzisławowi Marchwickiemu za znęcanie się nad rodziną. 7 stycznia, dzień po aresztowaniu Zdzisława, jego żona idzie z synem do kopalni, by się dowiedzieć, gdzie zniknął jej mąż. Nigdy wcześniej tego nie robiła, choć Zdzisław całymi tygodniami nie wracał do domu, nocując u siostry lub u kolegów w hotelu robotniczym. Tego dnia wydaje się zaskoczona wiadomością, że jej mąż został zatrzymany. Jednak już na drugi dzień przez 8 godzin składa kolejne obciążające zeznania. Notatka urzędowa. Ja, porucznik Jan Kowalski z Komendy Wojewódzkiej MO, z polecenia komendanta miejskiego MO w Siemianowicach w dniu 6 stycznia 1972 roku o godzinie 7 dokonałem zatrzymania Marchwickiego Zdzisława, imiona rodziców Józef i Janina, z domu Merta, data i miejsce urodzenia 18 października 1927 rok, w Dąbrowie Górniczej, miejsce zamieszkania Siemianowice, ulica Krupanka numer 36, miejsce pracy kopalnia Siemianowice w Siemianowicach, którego tożsamość ustaliłem na podstawie dowodu osobistego BR 25 10 779, wydanego przez Komendę Miejską Milicji Obywatelskiej Czelać. Wymienionego osadzono w areszcie w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej Katowice do dyspozycji prokuratora powiatowego dla miasta Katowice. Janusza Kidawy, Anna i wampir, Marchwicki w momencie zatrzymania przez milicjantów mówi do kamery jedno słowo: nareszcie. W rzeczywistości Marchwicki miał, zdaniem jednego z zatrzymujących go milicjantów, wypowiedzieć zdania: dwa samochody marki Wołga po takiego jednego człowieka jak ja? Patrzcie, ilu was tu jest, jakbyście co najmniej tego wampira ujęli. W protokole z zatrzymania ten cytat został zniekształcony. No, w końcu żeście wampira ujęli. krótko po aresztowaniu Marchwickiego do komendanta wojewódzkiego dzwoni telefon. To Edward Gierek. Pyta, czy złapali wampira. Komendant nie ma pewności. Podejrzanemu dopiero przedstawiono zarzut i się nie przyznał. To jest czy nie jest? Słyszy w słuchawce podniesiony głos. Pada twierdząca odpowiedź. Od tej chwili Zdzisław Marchwicki musi być wampirem. Sobie. Nie wiem, co mam mówić, panie poruczniku. Nie wiem, jak zacząć, żeby to wszystko zagrało. Bo ja naprawdę sam nie wiem, jak mam mówić. To niech pan zacznie od początku. Od morderstwa Anny Mycek. To co, ja mam wszystko brać na siebie? No to ile ja tych zabójstw mam właściwie? No powie pan, ile dokonał. Co ja mówię, jak ja nie pamiętam? Co pan używał, haka czy łyżki? Panie poruczniku... Ale ja nie mogę przecież powiedzieć, że używałem. Przecież ja tego nie robiłem. Panie poruczniku, pomóżcie mi, co ja mam mówić. Jak się pan sam przyzna, to dostanie pan mniejszy wyrok. Wyrok dostanę mniejszy, ale ludzie będą myśleć, że to ja zrobiłem. No przecież tak było. Właśnie tak nie było. Sytuacją zmęczeni są zarówno śledczy, jak i sam Marchwicki. W końcu milicjanci zaczynają opowiadać w szczegółach Zdzisławowi o zbrodniach dokonanych przez wampira. Wymieniają daty, miejsca i szczegóły, włącznie z informacjami o przedmiotach, które ginęły poszczególnym ofiarom. Notatka urzędowa. W dniu 12 maja 1972 roku podejrzany Zdzisław Marchwicki w czasie przesłuchania poprosił o odczytanie złożonych do protokołu z dnia 11 maja 1972 roku wyjaśnień dotyczących podanych przez niego faktów i okoliczności w sprawie zabójstw Anny Mycek, 1964 rok w Dąbrówce Małej, powiat Będzin, i nieznanej mu kobiety w 1965 roku koło dworca PKP w Będzinie. Podczas odczytywania tegoż protokołu podejrzany Z. Marchwicki w pewnym momencie schwycił oburącz protokół i przedarł go. W celu uniemożliwienia zniszczenia dokumentu Z. Marchwickiego chwycono za ręce i usiłowano odebrać mu protokół z zaciśniętych rąk. Z. Marchwicki nie chciał jednak oddać dokumentu. Wyjęto go więc z rąk Z. Marchwickiego przy użyciu siły. Po odebraniu protokołu Z. Marchwicki rozpłakał się. Na pytanie, dlaczego chciał zniszczyć protokół, podejrzany oświadczył, że chętnie zjadłby całe akta. Absolutnie żadnych pobudek w stosunku co do zarzutu, jaki mi postawiono. Od młodych lat byłem pod tym względem bardzo spokojnego uosobienia, a z biegiem lat utrata zdrowia przez ciężką pracę. Byłem absolutnie bardzo mało wymagający. Nie miałem również i złośliwych pobudek co do niewiasty, ponieważ nigdy nie mogłem mieć na uwadze swojej żony, której drugiej takiej nie poszukałbym w milionie kobiet, wręcz przeciwnie. Lubiałem kobiety i lubię je nadal. Uważałem i uważam nadal, iż życie nie polega wyłącznie na życiu seksualnym. Zawsze byłem grzeczny i uprzejmy w stosunku do kobiet. Po wyjeździe żony miałem pannę, z którą spotykałem się codziennie przez przeszło rok czasu, która była jeszcze spokojniejszego charakteru pod względem seksualnym i do dziś żałuję, że się z nią nie związałem, a tylko z powodu warunków mieszkaniowych. Ponieważ mieszkanie spółdzielcze miałem otrzymać dopiero za 2 lata, a mieszkałem u macochy, która zaczęła narzekać, że jest już w podeszłym wieku i nie może koło mnie robić. Przypomniałem sobie dokładnie i inne alibi, za które jestem absolutnie pewien, że tak było, ale to jakoś to ciężko wszystko idzie. Z tego powodu proszę obywatela prokuratora o przydzielenie mi obrońcy z urzędu z powagi zarzutu mej choroby, trudnych warunków materialnych, które nie pozwalają mi nająć obrońcy z wyboru. Zapisek urzędowy. W czasie rozmowy z podejrzanym Zdzisławem Marchwickim, związanej z przesłuchiwaniem go przez prokuratora na okoliczności złożonych wyjaśnień w sprawie zabójstw kobiet, podejrzany podniósł zastrzeżenie, że, początek cytatu, wyszło mu coś za dużo spraw, do których się przyznał, koniec cytatu. Stwierdził, że chciał się przyznać do 6-8 spraw. W Warszawie. Przyznał się do 12, a przed prokuratorem wyszło mu coś więcej. W związku z tym wręczyłem podejrzanemu kartkę papieru i poprosiłem o ponowne własnoręczne spisanie spraw, do których się przyznał. Po spisaniu i podliczeniu, że przyznał się do 16 spraw, stwierdził, że już nic wyjaśniał nie będzie, gdyż się gubi oraz, że różnica między pierwszym przyznaniem a obecnie wynika stąd, iż nie zapamiętał dobrze, do których się już przyznał i, początek cytatu, przez to podał nowe sprawy, o których na pewno poprzednio nie zeznawał, koniec cytatu. Na zapytanie, skąd o nich wie, skoro twierdzi, że ich nie dokonał i w ogóle się tą sprawą nie interesował, odpowiedział, że on wie dużo więcej, ale, początek cytatu, krawata sam na siebie kręcić nie zamierza. Koniec cytatu. W Warszawie byłem badany przez urządzenie typu wariograf i badający mnie zadawał mi różne pytania o podobnej treści. Dlatego znając i pamiętając te pytania, tak wyjaśniałem w Warszawie. Obecnie nie potrafię sobie uświadomić tego, dlaczego w Warszawie przyznawałem się do dokonywania zabójstw kobiet, w tym Jolanty Gierek, skoro tych zabójstw nie dokonywałem. Trudno mi obecnie wyjaśnić, dlaczego będąc przesłuchiwanym w Warszawie w maju 1972 roku przyznałem się do dokonywania zabójstw kobiet, ponieważ chciałem, aby to pasowało do sprawy. Bardzo głupio w tym czasie rozumowałem. Nie potrafię jednak wyjaśnić dlaczego. Człowiek jest tylko człowiekiem i robi dobre i złe rzeczy. Obecnie twierdzę, że jestem w tej sprawie niewinny. Nie mam na to jednak żadnych dowodów. Nic więcej nie mam do powiedzenia w tej sprawie. Na ławie oskarżonych oprócz Zdzisława Marchwickiego zasiedli również jego bracia, Jan oraz Henryk. Oskarżeni o współudział w ostatnim morderstwie. Józef Klimczak, kochanek Jana Marchwickiego oraz siostra Marchwickich Halina Flak i jej syn Zdzisław. Śledztwo w sprawie wampira trwało ponad 2 lata, Akta sprawy obejmowały ponad 166 tomów. Proces poszlakowy rozpoczął się 18 września 1974 roku w klubie fabrycznym zakładów cynkowych Silesia w Katowicach. Miał być pokazowy i tak też się stało. Cieszył się dużym zainteresowaniem. Wejście na salę umożliwiała tylko specjalna wejściówka. Podczas przesłuchań wszyscy mówili różne rzeczy, ale jak przyszło do konkretów, do szczegółowych spraw, no to oni nie mogli nic powiedzieć. No prosili wprost: panie, napisz pan tam w tym protokole, jak tam było. Ja to podpiszę. Ja chcę w końcu wyjść na wolność. Czy oskarżony Zdzisław Marchwicki zna zarzuty? Znam. Czy oskarżony przyznaje się, iż w dniu 7 listopada 1964 roku, działając w zamiarze pozbawienia życia Anny Mycek i zaspokojenia popędu seksualnego, dokonał jej zabójstwa? Nie, nie przyznaje się. Czy oskarżony przyznaje się, iż w dniu 17 marca 1965 roku w Będzinie, działając z tych samych pobudek, dokonał zabójstwa Lidii Nowackiej? Nie. Czy oskarżony przyznaje się, iż w dniu 14 marca 1965 roku usiłował pozbawić życia Irenę Szymańską? Nie. Oskarżony Zdzisław Marchwicki zaprzeczył 11 postawionym zarzutom oraz przyznał się do zarzutów o kradzieży złomu i materiałów budowlanych z kopalni Siemianowice oraz potwierdza, że znieważył milicjantów podczas zatrzymania. Wysoki sądzie, coś tam powiedziałem, ale żeby zniewaga? Czy oskarżony przyjmuje akt oskarżenia? Nie, nie przyjmuje. Czuję się niewinny. Ale oskarżony przyznał się w trakcie śledztwa. Postąpiłem trochę brawurowo w Warszawie, przez co narobiłem bałaganu. Przyznaję. Jednakże na drugi dzień wszystkiemu zaprzeczyłem. To nie była prawda. Nie była prawda? Nie. Ale potem oskarżony przyznał się ponownie. Za protokoły bodajże z 9 czy 10 maja ponoszę winę wyłącznie ja. Natomiast za protokoły pozostałe, półtora roku później, kiedy mi kazano powtarzać, nie ponoszę żadnej odpowiedzialności, gdyż pisane były nie z mojej inicjatywy. Nie z inicjatywy oskarżonego? Tak. Mam pretensje do oficerów dochodzeniowych, że w niektórych przypadkach dopisywali co innego niż wyjaśniałem. Ale oskarżony czytał protokoły i je podpisywał. Wysoki sądzie, ja czytam słabo. A tyle kartek, aby przeczytać, to bym musiał jeszcze oczy wymienić. Ja mam oczopląs. To niech oskarżony opowie, jak było. Własnymi słowami. Nie wiem, od czego zacząć. Bo czego się dotknąć, to kłamstwo. Niech oskarżony opowie prawdę. Marchwicki Zdzisław wyjaśnia, że zna szczegóły zabójstw, bo wszyscy o nich mówili, w pracy, na ulicy i w domu. O morderstwie Jadwigi Kuci informowano w telewizji. Komunikat nadano w przerwie transmisji meczu piłkarskiego. O kilku morderstwach słyszał od innych. Najwięcej o siostrzenicy Gierka, którą zamordowano w Sosnowcu. O pozostałych dowiedział się dopiero podczas przesłuchań, bo opowiedzieli mu śledczy. uświadczam, iż kategorycznie zaprzeczam swoim kłamliwym zeznaniom złożonym w Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej w Warszawie w miesiącu maju 1972 roku, z których to zeznań wynika, jako ja miałem być sprawcą zabójstw kobiet w latach 1964-1970 na terenie Zagłębia. Zeznania te nie miały być szczere i już wówczas mówiłem, iż mówię nieprawdę, co zresztą napisałem na jednym z protokołów. Nie umiem sam sobie tego wytłumaczyć, dlaczego tak lekkomyślnie wówczas postąpiłem, za co szczerze żałuję oraz najmocniej przepraszam obywatela prokuratora. I to, co wyjaśniłem, kłamliwie dowiedziałem się z toku śledztwa oraz z pytań, kiedy byłem badany na aparacie prawdy. Zaprzeczam również pozostałym kłamliwym zeznaniom współpodejrzanych oraz świadków, którzy to powymyślali jakieś historie, które nigdy nie miały miejsca. Czy oskarżony chce coś powiedzieć? Wysoki sądzie, no przecież w końcu trzeba zakończyć ten proces. Stałem się bandytą, byłem bandytą. Wykończyłem świat, jak z tego wynika. Siebie, ludzi, rodzinę. I muszę iść tam, gdzie jest moje miejsce. Najwyższy sądzie, no trudno. Żałuję tego wszystkiego. Żałuję, że tak się stało, ale co zrobić? A co się stało? No, to co słyszałem, że ja niby wykończyłem świat. Z tego wynika ludzi, siebie, rodzinę. Stałem się mordercą wszechświata. No nie wiem, wysoki sądzie. Żałuję bardzo, ale co z tego? Jak to należy rozumieć, co oskarżony mówi? Mnie to się tak mniej więcej wydaje, wysoki sądzie. Ale jaka jest prawda, to ja nie wiem. Pozabijałem kobiety, byłem mordercą. Pozabijałem i koniec. Sam nie wiedziałem, co robię, co mówię. Co oskarżony chce przez to powiedzieć? No, wysoki sądzie, prosiłbym, aby mnie w końcu wziąć i zaprosić tam, gdzie jest moje miejsce. Bo to ani tak, ani tak. Przecież w końcu... Co oskarżony chce przez to wyrazić? Najwyższy sądzie, no ja nie wiem. Przecież jestem za głupi do takich rzeczy. Ja sam nie wiem, co ja robię. Co oskarżony chce powiedzieć przez to, żeby go zaprowadzić? Żeby skończyć? No bo przecież tych rozpraw tu jest, najwyższy sądzie. Ja nic nie mówiłem, bo z takimi rzeczami się nie spotkałem aż za dużo. Po co to męczyć, wysoki sąd? Ja się mam męczyć. To co oskarżony chce powiedzieć? No to, żeby mnie zawieziono tam, gdzie powinienem. Nie na Mikołowską, tylko tam, w to miejsce. Najwyższy sądzie, gdzie powinienem odpoczywać. Dlaczego oskarżony w ten sposób mówi? No bo po co tutaj wysoki sąd ma się męczyć, ja też. Bo tam się też będę męczył. Nie wiem, jak to tam. Się bardzo tego wszystkiego boję. To jest okropne dla mnie, ale co zrobić? Oskarżony krąży tak wokół, ale o co w istocie oskarżonemu idzie? No, żeby najwyższy sąd zadecydował o mnie. Najwyższy sądzie, żeby tutaj nie przyjeżdżać. A co oskarżony chce od siebie powiedzieć? By wydać takie zarządzenie milicjantom, którzy mnie wożą, najwyższy sądzie, czy no ostatecznie w więzieniu, gdzie ja mam iść. Żebym ja nie czekał tam i nie mówił to, a robiło się co... Ja też bardzo dużo zawiniłem, że nie poszedłem parę razy, żeby się stało to, co ma się stać. Z jakiego powodu ma się stać? Co ma się stać? No, to, wysoki sądzie, że... Ja już nie umiem na to odpowiedzieć, naprawdę. Co oskarżony wewnętrznie odczuwa w tej chwili, kiedy tutaj mówi? Ja już, wysoki sądzie, mówiłem, że wniosek z tego wynika z tych różnych splotów mojego urodzenia, że się mordercą. Sam nie wiem, co mówiłem, co robiłem. I to wielkim mordercą. Niech oskarżony powie, czy jest faktycznie mordercą, czy tylko taki splot. Sploty? No i to wszystko. Najwyższy sądzie, że jestem... Czy należy rozumieć to, że oskarżony przyznaje się do zabójstw kobiet? No, najwyższy sądzie, przyznaje się do tego, co tu się dowiedziałem. Co oskarżony chce na ten temat powiedzieć? Nic więcej, najwyższy sądzie. Ja tylko zwracam się jeszcze raz z gorącą prośbą do najwyższego sądu. To wobec tego oskarżony się przyznaje. No to już nie wiem, ja dziękuję. Do zabójstw kobiet. A ilu? 20 czy iluś tam. Mogłem zabić. Ja już nie pamiętam dokładnie. Czy oskarżony mówi to szczerze? Czy też dlatego, żeby zaspokoić ciekawość i skończyć dyskusję? Nie dlatego mówię, najwyższy sądzie, ale dlatego mówię, że jak już powiedziałem najwyższemu sądowi, że ja, najwyższy sądzie, jestem tylko prochem i ze mną tu już za wiele kłopotów najwyższy sąd miał. No a ja też nie umiem o sobie sam decydować. Bo cóż ja mam, czy miałem do powiedzenia, najwyższy sądzie? Czym się oskarżony kieruje, mówiąc tutaj o tym, żeby go już zaprowadzić? Czyli krąży wokół problemu, nie mówiąc o istocie rzeczy. No, to najwyższy sądzie raczej pan mecenas musiałby mnie wytłumaczyć. Ale tu się stało zupełnie coś innego, o czym ja nie miałem pojęcia, bo byłem człowiekiem prostym. Dziękuję, najwyższy sądzie, nie mam nic do powiedzenia. Co z tymi zabójstwami, o których oskarżony mówi? O zabójstwach kobiet i tak dalej. Coś więcej. Do ilu oskarżony się przyznaje? Do 20? No, do 20. 20 czy 26 tam było. Ja nie pamiętam, najwyższy sądzie. Kto jest sprawcą zabójstw tych kobiet? No ja, najwyższy sądzie. Dziękuję, nie mam nic więcej do powiedzenia. A ostatnie zabójstwo, które było ostatnie? Które było ostatnie? Najwyższy sądzie, tego nie wiem. Ja też na to pytanie absolutnie nie umiem odpowiedzieć. Czekałem. Byłem, najwyższy sądzie. Które zabójstwo było ostatnie? Nie, najwyższy sądzie, bardzo dziękuję. No naprawdę, ja nie umiem na takie pytanie odpowiedzieć. Oskarżony dokonał tych zabójstw? Czy też mówi o tym po to, aby zakończyć szybciej proces? Czy mówi o tym, czego się dowiedział? Ja nie chcę, ja dziękuję, najwyższy sądzie. Ja nie chcę. Nie odpowiem ani na to pytanie. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Co oskarżony w związku z tym przyznaniem się chce osiągnąć? Ja już nic nie chcę osiągnąć. Nic w życiu nie osiągnąłem, nic więcej nie chcę osiągnąć. Dziękuję, najwyższy sądzie. Ja już nie mam nic do dodania i już nie będę odpowiadał. Thank you. To oskarżony nie chce się wypowiedzieć odnośnie tych zarzutów? No bo cóż, najwyższy sądzie, ja powiem. Cóż ja powiem, zrobiono ze mnie mordercę i koniec. Ja też do tego się przyznałem. Czy oskarżony jest mordercą? No jak z tego wynika, co słyszałem, to wynika... Z tego, co wiem, co się dowiedziałem, no tak. Nie chodzi o to, co oskarżony słyszał, tylko co sam oskarżony uważa. Czy oskarżony jest mordercą? No chyba tak myślę. Ja tam miałem coś zbezcześcić. Ja naprawdę nie umiem się wygadać. Teraz nic nie powiem. To, co powiedziałem, pójdę tam, gdzie mam iść i koniec. Gdzie oskarżony ma pójść? Na jakąś emfemię, czy coś takiego. Iść i cierpieć teraz. Czy ja wiem, co to jest infemia? Cóż, najwyższy sąd, jakie to ma znaczenie? Bo jak... Ja tak, jak powiedziałem, najwyższy sąd wie lepiej ode mnie. Ja bym prosił, by mnie wysoki sąd zwolnił w ogóle od... Ja nie chcę po prostu już zeznawać, bo nie mam nic do powiedzenia. Wiele zawiniłem, to na pewno, że tak postąpiłem, tego żałuję, ale dzisiaj już za późno. Czy oskarżony się przyznaje, czy nie? No cóż, najwyższy sądzie... Cóż to jest za różnica? Jaka jest różnica, jak ja się znalazłem w takim położeniu? Nie wiem, najwyższy sądzie, jak mam odpowiedzieć. Nie dla mnie jest to proste pytanie, najwyższy sądzie. Dla takiego człowieka jak ja na pewno się przyznaję z tego, co się od dłuższego czasu, co się zorientowałem. Nie tak bardzo dawno to jeszcze tak bałem się tego wszystkiego i przyznaję, że wiele zawiniłem. Narobiłem sobie największego bałaganu. Ja bym naprawdę prosił, by najwyższy sąd mnie zwolnił z tych pytań, bo ja na żadne z tych pytań rzeczowo nie odpowiem. Za wiele nigdy nie umiałem mówić, a teraz jestem zagoniony tak daleko, że jak sobie przed oczami przedstawię, to aż dreszcze przechodzą. Dużo się rzeczy złożyło, o których nie miałem najmniejszego pojęcia i nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Że takie coś mnie w życiu spotka. No winien, nie winien. Ja prosiłbym najwyższy sąd, by mnie najwyższy sąd zwolnił od pytań. Bo ja jestem za słaby. W kolejnej główce do artykułu Barbary Seidler pod tytułem W tych dniach ostateczny wyrok zakradł się błąd. Stwierdzenie, iż Sąd Najwyższy zatwierdzi wyrok Sądu Pierwszej Instancji, winno brzmieć: Sąd Najwyższy wyda wyrok w procesie rewizyjnym Zdzisława Marchwickiego i innych. Za co Sąd Najwyższy i autorkę przepraszamy. Przewód sądowy ujawnił, zdaniem sędziego Ochmana, pełny obraz rodziny Marchwickich. Jej cynizm, zakłamanie, zdemoralizowanie, brutalność i stosowanie przemocy. Zdzisław Marchwicki za dokonanie 14 zabójstw i 5 usiłowań oraz za znęcanie się nad członkami rodziny i zagarnięcie mienia społecznego został skazany łącznie na karę śmierci. Jan Marchwicki za zlecenie i kierowanie zabójstwem dr Jadwigi K., namawianie do zabójstwa Henryki U., czyny lubieżne z nieletnim oraz nakłanianie do zaboru mienia społecznego został również skazany na karę śmierci. Henryk Marchwicki otrzymał karę łączną 25 lat pozbawienia wolności, 10 lat utraty praw publicznych i 10 tysięcy grzywny. Józef Klimczak otrzymał karę pozbawienia wolności na 12 lat i utratę praw publicznych na lat 6. Halina Flak została skazana na 4 lata więzienia oraz grzywnę 7 tysięcy złotych. Zdzisław Flak otrzymał karę 4 lat więzienia oraz 10 tysięcy grzywny i 8 tysięcy odszkodowania na rzecz zakładu pracy poszkodowanego za sprawą dokonanych przez niego kradzieży. Po ostatnim zabójstwie wampira, dokonanym w marcu 1970 roku, na blisko 2 lata przed aresztowaniem Zdzisława Marchwickiego, milicja otrzymała list od Piotra Olszowego, rzemieślnika z Sosnowca. Napisał w nim, że to on jest wampirem i obiecywał, że więcej już nikogo nie zabije. Olszowy był notowany za znęcanie się nad rodziną, ale milicja miała go za schizofrenika i nie potraktowała przyznania się do winy z należytą powagą. 3 dni po wysłaniu listu Olszowy zamordował swoją żonę oraz 2 dzieci, podpalił swój dom przy użyciu benzyny i pchnął się nożem w serce. Było to słuchowisko Michała Turowskiego, Marchwicki. W scenariuszu wykorzystano materiały sądowe i fragmenty książki Przemysława Semczuka Wampir z Zagłębia. Wystąpili Anna Apostolakis, Arkadiusz Brykalski, Michał Czachor i Andrzej Mastalerz. Muzyka Michał Turowski. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Słuchowisko powstało we współpracy z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego. Dziękujemy. 3. w tym cyklu premiera w 3. niedzielę marca. A za tydzień, 2. w tym roku, premiera teatrzyku Zielone Oko. Zapraszamy. Autopromocja. Królowa Adriatyku, miasto masek, kanałów i mostów. Wenecja, jeden z architektonicznych cudów świata. Cudów zagrożonych przez wdzierające się morskie fale i turystów. Czy miasto na wodzie przetrwa? Sprawdzimy to. Zapytamy też, co zrobić, by zostać gondolierem i jaką maskę założyć na sławny wenecki karnawał. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje z Wenecji zapraszam w środę w porannym i popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki oraz w audycji do południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45.